cała mądrość, to cała mądrość. Gdy serce twe mówi ci, że to co prawdą jest najważniejsze, posłuchaj go, za jego głosem idź, by nie zmarnować nim, by stało się to, co ma być. By stało się to, co ma być, to, co ma być. Gdy ogarnia cię to uczucie, nie zastanawiaj się, przed miłością nie broń się, wtop się w tą głębię i wzbij się, wzbij się, wzbij się. Każdą wspólną chwilę łap, teraz tylko ty i ja. Niech ten moment wiecznie trwa, zjednoczony nasz wspólny świat. Nie czuję wstydu, nie krępuje mnie to, to jeszcze nie miłość, ale to ważne coś. Nie pozwól, by zraniła cię samotność. Nie bój się prawdy, to cała mądrość. To cała mądrość, to cała mądrość. To cała mądrość, to cała mądrość. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Nie mów, że lepiej jest jak jest. Imprezowe przygody nie trwają wiecznie. I wietrze nadejdzie ten dzień, gdy pozostanie ci swój własny cień. Wnętrze twe skamienieje, w pojedynczym łóżku będziesz spał. I dowiesz się, że jesteś sam, że jesteś sam. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Duma twa upadnie, gdy spojrzysz na mnie. Wsłuchasz się w słowa te, dla ciebie Bogiem ja. Pamiętaj, czas bezlitosny jest, więc pozwól znaleźć tej pustki kres. Nic na pewno nie dzieje się, więc daleko stąd zabierz mnie. To co ma się stać, było fenomenem. Było fenomenem. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Będziemy razem przez ten czas. Może nauczymy się kochać. Może poznamy takiego życia smak. Ty dla mnie wodą, dla ciebie Bogiem ja. Thank you.